nie marnuje. Sprawdź na niemarnuje.bankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeciopolski w radio, niedziela, 24 maja, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent ma do wyboru 5 nazwisk, otrzymał listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 316 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w sobotę, ponad połowę na Śląsku. Będzie więcej zadaszonych boisk, na których przez cały rok mogłyby trenować dzieci i młodzież. W kancelarii prezydenta jest już lista 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wyboru dokona Andrzej Duda. Grupa 50 sędziów Sądu Najwyższego zaapelowała do prezydenta o namysł nad powołaniem nowego pierwszego prezesa. Ich zdaniem pozycja prezesa może być podważana i słaba ze względu na skalę uchybień podczas obrad zgromadzenia, które wybrało kandydatów na tę funkcję. Oświadczenie odczytał sędzia Michał Laskowski. Zwróciliśmy się do prezydenta Rzeczypospolitej z pismem, w którym szczegółowo opisane zostały zaistniałe uchybienia. Liczymy na głęboki namysł pana prezydenta, namysł nad tym, czy powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w tych warunkach przyczyni się do poprawy stanu praworządności w Polsce, czy umocni zaufanie do Sądu Najwyższego. Nazwiska kandydatów na pierwszego prezesa wyłoniono wczoraj. Wyniki głosowania przedstawił prezes liczącej głosy komisji skrutacyjnej, sędzia Tomasz Przesławski. 5 kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów w kolejności alfabetycznej są Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka, Włodzimierz Wróbel. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a drugi do akt Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Najwięcej głosów, 50, uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel. Głosowało 95 sędziów. Wszystkie głosy były ważne. O 316 przypadkach koronawirusa potwierdzonych wczoraj poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 179 z nich zanotowano na Śląsku. Resort podał też, że zmarło kolejnych 11 osób. Dotychczas zanotowano prawie 21 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 1000 zgonów. Wyzdrowiało niemal 9 tysięcy osób. Paryżanie w dobie pandemii nie chcą stosować się do niektórych zaleceń. Tam, gdzie ich naruszenie grozi wysokim mandatem, przestrzegają obostrzeń. Tam, gdzie jest pewna dowolność, rezygnują z noszenia maseczek. Z Paryża Marek Brzeziński. W transporcie publicznym zdecydowana większość nosi maseczki ochronne. Kontrolerzy postanowili jednak zbadać, jak zasady sanitarne są przestrzegane, gdy upał zachęci Paryżan do wychodzenia z domu. Na skontrolowanych ponad 2200 osób 86% nie nosiło maseczek, 10% nosiło je w sposób zalecany przepisami, a 5% na wysokości grdyki, bardzo niesanitarna wysokość. Największy taki odsetek był przy kanale Świętego Marcina, jednym z najbardziej urokliwych miejsc spotkań, ale także na Placu Republiki, w okolicach katedry Notre Dame, czy też w jednym z 2 czynnych podparyskich kompleksów leśnych w Lasku Bulońskim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich będzie poszerzony, zapowiedzieli to premier wraz z minister sportu. Poinformowali też, że w tegorocznej edycji dofinansowaniem z budżetu państwa zostało objętych 12 obiektów. Dawid Grygorcewicz. Dofinansowanie dotyczy w 7 przypadkach zadaszenia istniejących boisk, a w 5 budowy całkowicie nowych obiektów. Środki otrzymała m.in. gmina Andrespol. W Wiśniowej Górze w województwie łódzkim powstanie pełnowymiarowe boisko. Mam nadzieję, że inwestycja ta przyczyni się do tej popularności jeszcze większej dyscypliny, jaką jest piłka nożna, ale też do tego, żeby właśnie w takich miejscowościach jak Wiśniowa Góra mogliśmy wszyscy korzystać z tych obiektów. Mówiła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że chodzi też o rozwój piłkarskich talentów. Wiemy, że wspaniałe talenty jak Kuba Błaszczykowski, który pochodzi z Truskolasów, rodzą się również właśnie w małych miejscowościach i my stawiamy bardzo mocno na sport. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W kościele katolickim Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Blisko 12 milionów katolików, którzy mieszkają w tym kraju, nie może publicznie wyznawać swojej wiary, mówi ksiądz Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chrześcijanie nie mogą tam korzystać z pełnych swobód wolności religijnej. Ciągle jeszcze zamykane są kościoły, burzone kościoły. Ludzie nie mogą swobodnie uczestniczyć we wszystkich obrzędach liturgicznych. Są też osadzani w więzieniach. Dzień wsparcia dla katolików w Chinach ogłoszono w 2008 roku. To był serwis Trójki.

błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed nami. Osiem błogosławieństw, aranżacja Marcin Pospieszalski. W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II Polskie Radio transmitowało koncert Santo Subito. Kierownikiem tego koncertu, kierownikiem muzycznym owego koncertu i muzycznym mózgiem był Marcin Pospieszalski, którego witamy w tych pięknych okolicznościach niedzielnych, okolicznościach przyrody. Witam cię, Marcinie. Witam, Agnieszko, witam wszystkich słuchaczy. Czy Marcin Pospieszalski nadal kocha małe koncerty kameralne z małymi składami, czy już wielkie widowiska muzyczne są bliższe twojemu sercu? Nie, przede wszystkim życiem muzyka są te małe koncerty i zaraz nam oczywiście wszystkich bardzo tych koncertów brakuje. I tak naprawdę jako muzyk, wykonawca, basista, no to uwielbiam te małe koncerty, gdzie jest bezpośredni kontakt z odbiorcą, tak, z widzem, słuchaczem, który reaguje na każdy dźwięk. To są rzeczy niepowtarzalne, ale no jest konieczność, tak? Jest czasami konieczność z wielkim aparatem wykonawczym czegoś, co będzie godne, że tak powiem, tematu, tak? Tematu koncertu. I no wtedy te wielkie składy, wielki chór, wielka orkiestra. No ale muszę powiedzieć, że oczywiście to też jest fascynujące, szczególnie kiedy po raz pierwszy słyszy się aranże, które są napisane na takie olbrzymie składy. Na czym polega praca kierownika muzycznego w takim wielkim przedsięwzięciu? Na czym ona polega? To takie, czasami się zastanawiam, że to rzeczywiście przy tych koncertach, przy których ostatnio szczególnie pracowałem, tak? To mówimy o trzech koncertach, o Jasnogórskiej Kanie, o Wsłuchiwać się w papieża i o Santo Subito, no to słowo kierownik muzyczny to jest tak, jakby ktoś tam po prostu przyszedł na plan i po prostu i tylko tymi muzykami dyrygował. To jest no, coś znacznie więcej. Tak? W przypadku pierwszego z tych widowisk to także napisałem scenariusz. W przypadku drugiego i trzeciego, tutaj na etapie właśnie powstawania scenariusza, powstawania zrębu całej idei koncertu, no to bardzo dużą rolę gra właśnie tak zwany kierownik muzyczny, czyli człowiek, który wpływa też na dramaturgię koncertu przede wszystkim. Tak? Nie tylko doborem piosenek, ale też wymyśleniem w scenariuszu takich momentów dramaturgicznych, gdzie te piosenki będą działały, tak? Będą podkreślały jakąś ideę, którą chcę koncert przekazać, czy będą powodowały pewne emocje, tak? Które dotyczą tematu koncertu. Rozpoczęliśmy od koncertu Santo Subito, którego kierownikiem muzycznym i w dużej mierze również aranżerem byłeś. Marcinie, czy ty po prostu dostałeś scenariusz i miałeś możliwość poprzesuwania utworów? Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale rzeczywiście od razu można powiedzieć, że tutaj już od wstępnych założeń scenariusza pani reżyser Halina Przewinda przedstawiła mi te wstępne założenia, taką ideę, która była bardzo, bardzo, bardzo szeroka, bardzo długa i staraliśmy się już na tym etapie po prostu zrobić z tego esencję, tak, żeby te idee przekazane poprzez krótkie słowo papieża czy prowadzącego pomiędzy utworami były na tyle czytelne, że też utwory, które się później znajdą, będą też jakoś w sposób czytelny opowiadały ideę tego koncertu. Więc to już od samego początku to była burza mózgów, to było, no nie powiem, ścieranie się, tak? Bardzo mocno, nawet czasami, no nie powiem kłótnie, ale takie stawianie sprawy na ostrzu noża, tak? Bo to już są wybory nie tylko estetyczne, ale także wybory takie dotyczące samej właśnie dramaturgii i idei koncertu. Więc no właśnie, czy ten koncert wtedy od początku do końca musi tętnić odpowiednim rytmem, skalą muzyczną, czymś, co ty słyszysz, że układa ci się w całość? Tak. Ja też myślę tak oczywiście w pewien sposób nie tylko samą ideą, ale też od razu wyobrażam sobie, jak te pieśni, piosenki będą absorbowały widzę, tak? Czy słuchacza, czy on nie wejdzie, że tak powiem, jako słuchacz, jako odbiorca, czy pozostanie obojętny, więc to... I muszę powiedzieć tak, że zaczynaliśmy ten koncert, mając świadomość, że zrobimy koncert z wielkim chórem, z wielką orkiestrą, tak jak poprzednie, i nagle oczywiście przyszedł marzec i moment, w którym... Ja już myślałem, że koncertu nie będzie, tak? Że po prostu ta nasza idea gdzieś tam może gdzieś w lepszych czasach się odrodzi. Miałem już napisane partytury właśnie na orkiestrę symfoniczną, na chóry. I nagle się okazuje, że musimy robić koncert w zupełnie nowych warunkach. Tak? Że co z tej pierwotnej idei wielkiego, monumentalnego koncertu, monumentalnego widowiska zostanie? No i tu zaczęły się schody. I zacząłeś szukać? Ta lista wykonawców niewiele się zmieniła od stosunku do pierwotnej, którą mieliśmy w założeniach już tego koncertu, można powiedzieć, przed czasem pandemii. Bo tak, świat po pandemii i przed pandemią są dwa różne światy. Musimy to powiedzieć. Także w świecie muzycznym, tak, w świecie muzyków. I wtedy, kiedy zaczęła się cała sytuacja epidemiczno-pandemiczna, to właściwie już ja zająłem się jakimś porządkowaniem dorobku, mówię, to już jest chyba taki czas. Także niewiele już rzeczy powstanie. Nikt z nas nie wiedział, co będzie. I nagle Halina dzwoni, że poniedziałek wielkanocny, że jednak koncert zrobimy. I teraz, no ale jak? Przecież to, co wykonawcy w maseczkach, chór w maseczkach, orkiestry, no nie możemy nawet mieć orkiestry chóru, tak? Są obostrzenia, które mówią o ilości osób w pomieszczeniu. Musimy zachować odległości pomiędzy muzykami. Po prostu jakieś szaleństwo, tak? I teraz zaczęło się burza mózgów. I wymyśliłem sposób na obecność chóru najpierw. Przeglądając w internecie różne pliki, zauważyłem, że jeden z najpełniejszych polskich chórów kameralnych, Camerata Silesia, nagrali na komórkach po prostu w Krzyżu Cierpienie pięknej aranżacji i nagle uświadomiłem sobie, że to jest może jakaś droga, tak? I muszę zdradzić taką tajemnicę. Chór obecny na tym koncercie, on był obecny na wielkim telebimie, nagrał siebie po prostu na smartfonach. I to, że to brzmiało genialnie, to zasługa inżynieru dźwięku też z ramienia chóru tutaj wystąpił i poskładał to wszystko w całość. Doszło pytanie, czy jesteśmy w stanie także w ten sam sposób zrobić orkiestrę. No i udało się. Jeden utwór na wielki zestaw orkiestrowy też został nagrany na smartfonach Domu Muzyków. Czy tak samo na smartfonach nagrany został utwór z drugiego końca świata śpiewany przez Szalone Siostry? Nie wiem, jak to siostry nie zdradziły nam tajemnicy, jak to nagrały, ale też użyły po prostu kamerek internetowych, czy kamer jakiejś lepszej jakości, czy smartfonów. Wydaje mi się, że tam była jakaś kamera lepszej jakości, bo to świetnie wyglądało po prostu i brzmiało też bardzo dobrze. No to może teraz posłuchajmy tego utworu, który został zaaranżowany przez braci Godet. Wyśpiewany przez siostry z Kolumbii. No to śpiewamy. Reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą rzekłbyś do góry. Przesuń się vine para amar, para adorar a mi Señor, porque yo vine para taki element etno z innej części świata. Tu muszę zdradzić tajemnicę, że ja byłem początkowo bardzo przeciwny, bo to była idea pani reżyser, tak? Pani reżyser Haliny, która mówi, ale piosenka Gdyby wiara trwała. Ja mówię, nie, no piosenka pielgrzymkowa, błagam po prostu. Błagam, nie. Trzymajmy tutaj poziom, tak? Ja staram się unikać rzeczy, które, pewne rzeczy da się zrobić, tak? Nawet jakieś, nie wiem, utwory, które, nie powiem, że są na granicy kiczu, ale może staram się znaleźć dla nich jakiś klucz, który będzie je uszlachetniał, czy będzie wydobywał z nich tą szlachetną warstwę, tak? I tu bałem się strasznie tego utworu, bo pani reżyser postawiła jednak na swoim. Wdzięczny jestem Łukaszowi i Pawłowi Golcom, że po prostu podjęli się aranżacji tego utworu i wymyślili formułę, która według mnie zadziałała fantastycznie, tak? Złożyli taki europejski, bałkańsko jakiś tam kolor z naturalnym kolorem muzyki z Ameryki Łacińskiej. I muszę powiedzieć, że to zdecydowanie w moich oczach uratowało ten utwór, tak? Że to jest naturalna muzyka i siostry śpiewają to po prostu, to jest utwór stamtąd, tak? Io de canto brzmi zupełnie naturalnie tam. U nas kojarzy się z jakimiś pielgrzymkami, jest nie w nurcie tradycji, tradycyjnej muzyki polskiej, religijnej, natomiast tam brzmiał świetnie i widać było nawet po, jak siostry tańczyły do tego, że to jest muzyka zupełnie naturalnie. Dołożyliśmy jeszcze nasz akcent, polski akcent, tak zwany ludowy, był też bardzo ciekawy, dlatego że mamy wśród muzyków, których od lat, moich ulubionych muzyków, którzy biorą udział w przedsięwzięciach, które robię jakieś muzyczne, jest Tomas Telly Sanchez, pochodzący z Meksyku, znakomity, no, wielkiej klasy kongista, harfista, multiinstrumentalista. Jego obecność tutaj, także warstwa perkusyjna, co ciekawe, była grana z Polski, a siostry swoje partie nagrały wcześniej w Kongu. Ten koncert stał się takim trochę punktem wyjścia do rozmowy o czymś, co zadziało się chyba szerzej, mianowicie o muzyce, o formule, którą już od jakiegoś czasu z dużym powodzeniem realizujesz, a którą można byłoby nazwać Biblią Pauperum dla ludzi z XXI wieku. Czymś, co powraca do korzeni. Marcinie. No tak, tak. Muzyka, właśnie, muzyka zawsze gdzieś była blisko sakrum, tak? Od świętego Augustyna po papieża Benedykta mamy słowa na ten temat i tą teologię muzyki, która towarzyszy wierze, która towarzyszy także uwielbieniu Pana Boga. Pierwsza ta formuła, która zrodziła się jeszcze we wczesnym średniowieczu, to były owe dramaty liturgiczne, które miały być właśnie jak taka Biblia dla ubogich czy może maluczkich, która miała gestem, muzyką, formą, scenografią, dramaturgią, tak? Dramaturgią tłumaczyć to, o co chodzi artystom, o czym chcą opowiedzieć. Mi się wydaje, że to myślenie w jakiś sposób jest uprawnione, natomiast oczywiście nie będziemy to porównywać do jakichś wielkich, wspaniałych osiągnięć muzyki czasów przeszłych, ale siła oddziaływania takiego widowiska, które operuje muzyką i albo raczej takiego koncertu, który operuje pewnym rodzajem dramaturgii, jest olbrzymia. I rzeczywiście widzę to po reakcji publiczności, tak? Podczas koncertów, tak jak właśnie tych jak Jasnogórska Kana, czy Wsłuchiwać się w papieża, kiedy publiczność bardzo podąża za tym, co się dzieje i pieśni i piosenki są momentem takich współuczestnictwa, tak? W tej narracji, która jest podczas całego koncertu, podczas całego widowiska. Można powiedzieć, że to takie widowisko muzyczne, albo jak kiedyś nazywano taką formułę śpiewogra. Teatr, muzyka, słowo muszą ze sobą ściśle współpracować. Tak, tak. Muszę powiedzieć, że tutaj mam takiego jednego wielkiego mistrza od tego rodzaju działań. To jest Jerzy Bielunas, który był reżyserem pierwszych koncertów papieskich, które robiliśmy na przełomie wieków. To znaczy ja obserwowałem jego pracę, no to jest mistrz. Człowiek, który bardzo przede wszystkim głęboko wchodzi w materię, której dotyczy sam koncert czy samo widowisko. I takim szczytem, kulminacją tego, co Jerzy robi, było wspólne z moim bratem Mateuszem widowisko dotyczące Powstania Warszawskiego. Na podstawie poezji Mirona Białoszewskiego, Pamiętnik Powstania Warszawskiego. I to było tak mocne i tak gdzieś organiczne, muzyczno-dramaturgiczne widowisko, że to jest dla mnie taki jakiś wzór, tak? Więc w stronę Jerzego Bielunasa wielkie ukłony i to jest no, fantastyczny twórca, fantastyczny reżyser. W pewnym momencie to stało się takim chlebem codziennym, muzycznym, w momencie, kiedy rzeczywiście najpierw z Mateuszem zaczęliśmy realizować jako kierownicy muzyczni koncerty papieskie, później różnego rodzaju inne widowiska, takie jak w 2005 roku było widowisko w rocznicę Obnażenia Jasnej Góry, właśnie reżyserowane przez Jerzego Bielunasa, które też zainspirowało mnie do widowiska Polska Kana. Oczywiście część jakby siły tych koncertów, można powiedzieć, tkwi w warstwie plastycznej także, w warstwie dramaturgicznej, ale jeszcze jest jedna rzecz, która jest dla mnie najważniejsza, chyba ważniejsza od tych właśnie dramaturgiczno-plastycznych zadań takiego koncertu. Utwory, które dobieram do tego typu koncertów, muszą nieść ze sobą treść, tak? Oczywiście, no to jest bardzo ogólnie powiedziane, ale muszą dotykać mnie samego, tak? To nie są utwory, wobec których ja jestem obojętny. Mm-hmm. To nie są utwory, które ja składam jako taką składankę. Dobrze, to tu damy to. Nie może być tak, że jest utwór, pod którym po prostu najchętniej bym uciekł ze sceny. Tak? To musi być utwór, którym, jeśli ja jestem na scenie i jeśli prowadzę taki utwór, jeśli piszę do niego aranżację, on musi działać także na mnie. Znaczy on musi wyrażać też moją emocję, moją modlitwę i mój przekaz, tak? Dlatego też w tym koncercie Santo Subito jednym z zespołów był zespół Dagadana, który swoją muzyką ludową, ale też sposobem śpiewu wpisywał ci się. To jest to, co czujesz? Sam jakby zaproponowałem tutaj udział zespołu Dagadana, dlatego że chodziło o to, żeby podkreślić uniwersalny, ekumeniczny przekaz pontyfikatu Jana Pawła II. Naturalnym było obecność właśnie muzyki Kościoła Wschodniego w takiej nowoczesnej formie, jak zaproponowała Dagadana. Wieruję, Gospodzie, i wyznaję, że Ty, Syn Boga, żywo. Wszystkie Program Trzeci Polskiego Radia. Wiruju hospody, Dagadana, ze mną Marcin Pospieszalski jako nasz gość. Marcinie, w epoce teledyskowego przejmowania rzeczywistości, czy jeśli chcesz trafić do odbiorcy, trzeba teraz szukać nowych formuł. I to właśnie te formuły widowiskowe, widowisk muzycznych, takich Biblii Pauperum, to jest to, co zaczyna trafiać do odbiorców. Czy ty to widzisz? Tak, to na pewno trafia do odbiorców. Poza tym my żyjemy w tej chwili w epoce, jakby to powiedzieć, w epoce wideoklipu, tak? Mm-hmm. Żyjemy w tej chwili w tej epoce, która stała się epoką wizualną. Proszę zauważyć, gdzie słuchamy muzyki? Nie na, najczęściej nie na platformach streamingowych muzycznych, tylko idziemy do YouTube'a, tak? Czy do jakichś innych platform wideo, żeby tam, uwaga, słuchać muzyki. A młode pokolenie już szczególnie ma to podejście takie, że coś, co nie ma obrazka, praktycznie nie istnieje. Więc sposób naturalny, żeby trafić ze swoim przekazem w tej chwili do odbiorcy, ten aspekt wizualny musi być dosyć mocny. I tutaj też muszę podkreślić właśnie fantastyczną wizyjność tych koncertów, które też Halina Przebinda robi, właśnie takiego koncertu Santo Subito, gdzie kolory tych mozaik, a szczególnie na przykład to było widać też w utworze Wiruju hospody, gdzie fantastyczne wianki, wschodnie wianki dziewczyn i bardzo kolorowe stroje niesamowicie współgrały właśnie z mozaikami. To widać było również w koncercie Jasnogórska Kana Polska Kana. To mam wrażenie takie wydarzenie muzyczne, które zapisało się już na stałe w tej historii muzyki i w tej historii trafiania do publiczności z tematami ważkimi. No i już nie można udać, że takiego wydarzenia nie było. Jakoś trzeba się będzie za każdym razem do niego odwoływać albo z nim dialogować. Ty byłeś i kierownikiem muzycznym, ale też pomysłodawcą i autorem całego scenariusza. Tak. Koncert przygotowany był prawie rok. Z drugiej strony ta okazja, z jakiej odbywał się koncert, była niesamowicie ważka, tak? Pierwszy raz w wolnej Polsce mogliśmy obchodzić równą rocznicę, kolejne stulecie koronacji obrazu Matki Bożej, czyli tego momentu, w którym oficjalnie Kościół Rzymski tak uznaje ważność sanktuarium Jasnogórskiego. Pierwsze, oczywiście koronacja była w 1717 roku. Pierwsze obchody były 817, czyli pod zaborami, drugie 917, czyli znowu pod zaborami. I pierwszy raz w wolnej Polsce możemy obchodzić tak niesamowitą okazję, więc czułem ten ciężar odpowiedzialności. Jako mieszkaniec? Jako mieszkaniec, jako człowiek związany z Jasną Górą od urodzenia niemalże, tak? To taka ciekawostka. Nasz tata był architektem, który pracował dla kurii diecezjalnej w Częstochowie i ksiądz biskup Kubina, ówczesny biskup częstochowski, ordynariusz, przeznaczył mu mieszkanie służbowe na plebanii kościoła świętej Barbary w Częstochowie, a to był na dawnym wicet pauliński. I tam wszyscy przyszliśmy na świat w tym właśnie mieszkaniu służbowym, w przepięknych wnętrzach pod renesansowymi sklepieniami. Można powiedzieć, że jestem jednym z niewielu ludzi, którzy urodzili się w nowicjacie paulińskim. Miejscami, które są związane ze Jasną Górą, jestem związany od urodzenia. No to miejsce od dzieciństwa mi towarzyszyło, od dzieciństwa było ważne. I teraz trochę czułem się jak w domu, robiąc to widowisko, bo wszystkie tematy, które zostały w nim zawarte, czułem pod skórą, tak? Od dzieciństwa o nich słyszałem, od dzieciństwa je przeżywałem, całą historię Jasnej Góry i mogłem w ten sposób muzyczny jakoś ją opowiedzieć. I jednym z utworów, który pojawia się w trakcie tego koncertu, zaaranżowany przez ciebie, wyśpiewany przez Krzysztofa Cugowskiego, to utwór Tam na desce. Tak, oczywiście. Tam na desce. Oczywiście. To najpierw posłuchajmy tego utworu, a potem jeszcze chwilę o nim opowiemy. Krzysztof Cugowski, tam na desce aranżacja Marcin Pospieszalski. Marcinie, to utwór stary. I autorem muzyki też jestem, ale autor, tak, a autorem słów jest Cyprian Kamil Norwid. No właśnie. Norwid napisał, uwaga, ten tekst napisał rymami częstochowskimi, żeby było ciekawie, jak słyszeliście państwo. On świadomie nawiązał do pieśni pielgrzymkowej, pieśni dziadowskiej, która towarzyszyła pielgrzymko na Jasnej Górze, tak? Siedzieli lirnicy, czy dziadzi proszalni, dziadowie proszalni, śpiewali swoje pieśni, które układali na cześć Matki Bożej, wszystkich świętych, Pana Boga. I przy okazji jeszcze widowiska w 2005 roku stworzyłem muzykę do tego. No i teraz nadarzyła się okazja, żeby to zaprezentować jeszcze raz na Jasnej Górze. I z jednej strony Krzysztof Cugowski ze swoim charakterystycznym sposobem śpiewania, do tego ludowy chór mieszasz stylistyki i dostosowujesz do odpowiedniej części opowiadanej historii? Bardzo mnie inspirują różne elementy, które wynikają i z samej historii, i z samej muzyczności historii, tak? Bo historia ma swoje też muzyczne kody. I od dzieciństwa nam, że na przykład towarzyszył śpiew pielgrzymek w Częstochowie, tak? Mieszkając na plebanii Świętej Barbary w Częstochowie, szedliśmy pod oknami przechodzące pielgrzymki, zaśpiew ludowy, tych właśnie białych głosów, no i mam nadzieję, że to gdzieś w tej pieśni słychać. Polska Kana, śpiewogra, widowisko muzyczne, w którym splatają się ze sobą teksty literackie, aktorskie wystąpienia, wielopłaszczyznowa scena, mansiony, do których możemy przechodzić dzięki kamerom, które gdzieś przepływają między tymi scenami, gesty, forma muzyczna odpowiednio dostosowana do opowiadanego tekstu. No po prostu wielki dramat liturgiczny, niemalże. Wielki dramat, który dotyczy samej historii Jasnej Góry, która mocno spleciona z historią Polski, była równie dramatyczna. I to podkreśliłem właśnie w jednym z tekstów podczas Jasnogórskiej Kany, że historia obrazu Matki Bożej jest jakby odbiciem historii całej Polski, tak? W pewnym momencie pojawia się rana na tym obrazie. To jest niesamowite, tak? Że historia Jasnej Góry, historia nawet samego obrazu jasnogórskiego jest takim jakby odbiciem losów całej Polski. A kiedy komponowałeś całość wydarzenia i pisałeś scenariusz, to ta wizja twoja rozszerzała się, zróbmy to jeszcze szerzej. Tu mury, tu pod murami, tu szeroka perspektywa, wielość aktorów i jeszcze więcej, tak, jeszcze więcej. Ja muszę powiedzieć, że tak, na początku to takiego tworzenia scenariusza wrzuciłem swoje wszystkie marzenia i życzenia i tylko tak się zapytałem Bolka Pawicy, który reżyserował całość. I ja mówię, ale wiesz co, ja sobie wyobrażam w jednej scenie armaty. A Bolek mówi, no to słuchaj, postaramy się, żeby były armaty. Ale wyobrażam sobie w pewnej scenie taką wielką procesję właśnie, która dotyczy koronacji Matki Bożej. Dobrze, inscenizujemy tą procesję. Ja mówię, a będą właśnie strzelały te działa, bo on mówi, nie wiem, tylko, że będą strzelały. On mówi, będą. Więc po prostu okazało się, że ten mój pomysł na pewien rodzaj teatru muzycznego, później ja byłem przerażony, ponieważ podczas prób ja sobie uświadomiłem, co nabroiłem, tak? W momencie, kiedy wiem, jak opanować orkiestrę symfoniczną, jak napisać partyturę na kilkadziesiąt systemów, ale tego nie wiem, jak przetransportować gigantyczne działa po prostu i trochę się czułem przerażony tym, co nawywijałem. To skojarzyło mi się trochę z takim myśleniem operowym Verdi, Aida Verdiego, Nabucco Verdiego i te szerokie sceny. Tak, ja myślę, że podobne odczucia mieli artyści wybitni, wspaniali, którzy po prostu komponowali wielkie, wielkie dzieła dramatyczne, tak? Może przy obecnym systemie technicznym jest to nawet prostsze, a wtedy oni musieli wyważać takie drzwi, które nie były otwarte, tak? Więc to było niesamowite. Mieć taką wizję, która wyprzedza czasy. To teraz posłuchajmy kolejnego utworu z wydarzenia, z wielkiego wydarzenia muzycznego Polska Kana, Wiązanka Maryjna. Tak ją zatytułowaliśmy i jest to Wiązanka Maryjna, w której przeplatają się stylistyki i ludowe, i polskich pieśni dawnych, a nawet zupełnie z stylistyka muzyki drugiego końca świata, ale też Maryjna. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiązanka Maryjna z widowiska, wielkiego widowiska muzycznego Polska Kana w aranżacji Marcina Pospieszalskiego i autorstwa Marcina Pospieszalskiego. Mówimy o tym, Marcinie, że to już jest takie szerokie operowe myślenie i w sposób operowy w tej chwili z powrotem powinno się trafiać do słuchaczy. Nie ryzykuje? Forma widowiska jest w tej chwili formą, która znowu po stuleciach, no, jakoś trafia, forma widowiska muzycznego jakoś trafia do słuchaczy. Czymże jak nie współczesną operą są rzeczywiście teledyski, tak? No, człowiek potrzebuje tej wizualizacji, żeby jakoś podążać też za narracją muzyczną, a szczególnie człowiek współczesny, tak? Który nie ma tyle skupienia, które kiedyś było możliwe, kiedy zamykaliśmy oczy, odpływaliśmy słuchając muzyki w zaciemnionym pokoju, puszczając sobie płytę winylową choćby. Ale nawet wtedy były osoby i byli fani opery, którzy cały czas nie opuszczali tej formuły. I ta formuła ma się świetnie również w tej chwili. Dostać bilety na dobry spektakl operowy to jest naprawdę, naprawdę wielka sztuka. Tak. Mówiliśmy również o tym, że swoje pierwsze kroki w poważnej tematyce widowiskowo-muzycznej stawiałeś przy okazji tak zwanych koncertów papieskich w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Mówi się, że to są niezapomniane koncerty, spektakle muzyczne. To było takie pierwsze poważne dotykanie tematyki papieskiej również dla ciebie? Tak, jeśli chodzi o muzyczne, jakby podporządkowanie całej idei koncertu, to były pierwsze historie. Muszę powiedzieć, że autorem jakby samego pomysłu koncertów papieskich był Janek, który zaproponował w ten sposób organizatorom uczczenie pierwszego dnia papieskiego. To jeszcze wtedy koncert nie był transmitowany, ale już z tego koncertu powstała płyta, no bo się okazało, że tyle ciekawych rzeczy powstało na ten koncert, że potem były dwa kolejne koncerty papieskie, które jako kierownicy muzyczni z Mateuszem ogarnialiśmy i według idei Janka i Jerzego Bielunasa. Ogromne chóry, zespoły zagraniczne, dwie wielkie orkiestry i potężna scenografia. Tak, tak to wyglądało i tutaj wizje tych wszystkich twórców, to się wszystko splotło w jedną całość i wydaje mi się, że rzeczywiście wtedy też ciekawej rzeczy doświadczyłem. Pewnego rodzaju wzruszenia i takiej świadomości, że ważkości tego, co gramy, ważkości tego, co robimy. Pamiętam, że tego rodzaju przeżycia, tego rodzaju wzruszenia są niemożliwe do przeżycia podczas tak zwanych zwyczajnych koncertów. Ty obiecałeś nam pewien prezent. Tym prezentem jest miks utworów, które właściwie w jakiś sposób łączą nam te koncerty papieskie z tym ostatnim koncertem papieskim. Tak, w 2002 roku Mateusz napisał do słów Janka przepiękny utwór, który był ilustracją tematyki dzielenia się chlebem, dzielenia się tym, co mamy z potrzebującymi i otwarcia na drugiego człowieka. Jeśli podasz chleb głodnemu, o tej idei właśnie otwarcia się na drugiego człowieka i o tym zadaniu, które każdy z nas ma, gdzie zaczynają Dominikanie, schola braci Dominikanów na melodię chorałową i wszystko przechodzi w piosenkę, w której nawet pojawia się element tekstu mówionego czy rapowanego, jak kto woli. I tutaj taka ciekawostka, najpierw będzie rapował Mateusz, później Mateusz w 2002 roku, a później ja w roku 2020. Marcin Pospieszalski, nasz dzisiejszy gość, bardzo pięknie ci dziękujemy za koncert i za śpiewogry. Skąd mam jesteś głodny, czy wystarczy mi wody, gdy będziesz spragniony, czy zniechęcą mnie twoje choroby. Jak rozpoznam cię, kiedy będziesz przybyszem, skąd mam wiedzieć, że ty jesteś głodny, czy wystarczy mi wody, gdy będziesz spragniony, czy zniechęcą mnie twoje choroby. Może poznam cię w obcym i przyjmę do domu, nie zawstydzę się, gdy będziesz nagi, lecz gdy ktoś mnie zapyta, czy znam tego więźnia, czy wystarczy mi wtedy odwagi. Może poznam cię w obcym i przyjmę do domu, nie zawstydzę się, gdy będziesz nagi, lecz gdy ktoś mnie zapyta, czy znam tego więźnia, czy wystarczy mi wtedy odwagi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Problem tygodnika powszechnego. Tak biskup Karol Wojtyła zatytułował swój raport z 1962 roku, którego adresatem był prymas Wyszyński, a którego fragmenty wraz z obszernym komentarzem księdza Adama Bonieckiego można znaleźć w tygodniku powszechnym. Dokument podważa niektóre stawiane tygodnikowi zarzuty. Na przykład pyta, czy błędem doktrynalnym jest wyczuwalna w tygodniku tendencja, aby katolicyzm polski z jego mocnym powiązaniem pierwiastka narodowego z religijnym zastąpić katolicyzmem uniwersalistycznym, powszechnym. I podaje drażliwy dla prymasa Wyszyńskiego przykład entuzjastycznej reakcji tygodnika na sobór powszechny z ideą zjednoczenia chrześcijan oraz pewien dystans, z którym redakcja traktuje wielką nowennę milenijną, sztandarowy projekt kardynała Wyszyńskiego. Czytamy dalej. Omawiając jeszcze kilka stawianych tygodnikowi zarzutów, biskup Wojtyła tłumaczy, że aprobata lub dezaprobata pisma, aby była sensowna, musi dotyczyć samych założeń i zasad. Tymczasem u nas, pisze biskup Wojtyła, być może mając tu na myśli grono biskupów, zwraca się uwagę na różne szczegóły, to jest na publikacje, które z punktu widzenia katolickiego robiły wrażenie niewłaściwych. Nie będziemy jednak, konkluduje, akcydentalnych potknięć uważać za przekroczenie granic katolickości. Znając dobrze ludzi ze środowiska tygodnika i znaku, cenił ich poważne zaangażowanie religijne i chronił przed zagrożeniami, których był, jak widać, świadom. Cenił ich, ale nie idealizował. Jako obrońca był skuteczny, bo może dzięki tamtym polemikom tygodnik do dziś pozostał katolickim pismem społeczno-kulturalnym, pisze ksiądz Adam Boniecki w tygodniku powszechnym. Brak wewnętrznej rozmowy to bolączka, która trapi Kościół nie od dziś. W Polsce doświadczamy tego dotkliwie, zwłaszcza po roku 89, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Największe trudności w podejmowaniu rozmowy ujawniają się przy tematach dotyczących zła obecnego w życiu członków wspólnoty Kościoła. Tak jakby ich przemilczanie i unikanie nie tylko gwarantowało spokój sumienia, ale w jakiś tajemniczy sposób je unicestwiało. Jakby coś, o czym się nie mówi, nie rozmawia, przestawało istnieć. Czytamy dalej. W nawiązaniu do filmów braci Sykielskich ksiądz Artur Stopka pisze dalej. Jakiś czas temu usłyszałem od szefa jednej z katolickich redakcji dramatyczne wyznanie. Chciałbym o tym mówić, ale nie wiem jak. Obawiał się, czy jego odbiorcy są gotowi do poruszania takich tematów, czy zechcą podjąć bolesną rozmowę, czy też potraktują taki materiał jak atak na Kościół, jak epatowanie złem, dostarczanie argumentów wrogom Kościoła. Musimy w Kościele w Polsce odzyskać umiejętność wewnętrznej rozmowy na każdy temat, także o problemach raniących poszczególnych członków naszej katolickiej wspólnoty, jak i ją całą. Tej rozmowy nie da się niczym zastąpić. Czytamy w Przewodniku Katolickim. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.